50 languages. 63 63 طرح الأسئلة 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು 2 لدي هواية ನನಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ إني ألعب كرة المضرب. نانو تنس ಆಡುತ್ತೇನೆ. أين هو ملعب كرة المضرب؟ إلي تنس ميدانا يلّيدي. ألديك هواية؟ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ألعب كرة القدم. ನಾನು ಕಾಲ್ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುತ್ತೇನೆ. أين هو ملعب كرة القدم؟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? إن ذراعي يؤلمني. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಯುತ್ತಿದೆ. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. ನನ್ನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಕೂಡ ನೋಯುತ್ತಿವೆ. أهناك طبيب؟ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? عندي سيارة. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. ولدي أيضا دراجة نارية. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹ ಇದೆ. أهناك موقف للسيارات؟ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? لدي كنزة صوف. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಇದೆ. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ನಡುವಂಗಿ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಸಹ ಇವೆ. أين هي الغسالة؟ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? لدي صحن. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇದೆ. ولدي سكين وشوكة وملعقة. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಚಾಕು, ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಇವೆ. أين الملح والفلفل؟ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಎಲ್ಲಿವೆ? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.